بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ورصدق لوك تكيني ويتنب قلقي قولوك سورة كاف لن مقصد دو مسلم یو مسله عالم الغیب زیم پپټی سوزونو خبردار زیم او باغ سلور واقعات صورت کې بیانې یو واقعات اصحاب کافو چې د خپل ځان د حالت نه خبر نشو دویما واقعات پیغمبر پاک چې ته د سبا په حالت پوه نه یې دریم واقعات موسی علیہ السلام د حضرت علیہ السلام په کارونو خبر نو ورستو ذکر کړي او څلورم واقعات د ټولي دنیا بادشاہ ذوالقرنین د قوم په زبان پوه نو د دې څلور واقعو خلاصہ شپږ اشتم آیات کې ذکر کړي وللہ عالم بما لبسو له غیب السماوات والارض ابصر بی و آسمیں ما لهم من دونی من ولی ولا یشرکو بی حکمی احدا پیغمبرا تا تا دا سبا پتنشتا اولیاء اکران دی آئیتا دا خلزان پتنشتا حضرت موسیٰ علیہ السلام جوندے پیغمبر دا بل جوندی پیغمبر دا حالتنا خبرنو پتو تنشتا د ټولې دنیا بادشاہ ذوالقرنین د قوم په زبان پته وته نشتا چې زمون قوم څه زبان دی له غیب السماوات والارض او دې سره بل مسله زمن کې ذکر کوي سپکواله د دنیا یو د دنیا بدنوالم په دنیا ناز مکوا دا مو چې زما وزارت ته زما حکومت ته زما او درا او زما مال او دولت دے زما کار دے فوج او اولاد میرے دا بدن و عالم لکسنگ نیچ پو دنیا کی دا باغ والا نباغ مال نواغستی دا وکان لہو سمر مال او دولت دے زیاد واغسرا او بیا میں دا جمال واغستی دا نبیاء لاس مرولل یا لی دنیل مشرک بی ربی احدا های چې ما د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدانو جوړ کړي یو هې تکبر کړو فخر یې کړو معتبر له پکارداري چې فخر نه کوي او د غریبانو سره احسانو کې ککلا غا احسان نه کوي او تکبر او فخر شروع کی نو الله پاک قسم قسم مصیبتونه او حوادث راوړي دویم و حالت ذکر کئی دو دنیا دست پکوالی وقت و آقلی دی دنیا وقت دیر لگ دی اگورا سپرلی موسم راشی ار یو شیشنی گیای تخمونی سبزیانی پاگی دی جیٹ او دال موسم راشی ار یو شیزر ازر راشی تزوان وی نوجوان وی بیا دا غینه خو دوا خو وزارتو پتا دا سه حالت راغی چو د لالا بوډاواله راغی دا غینه رستو پتا مرګ راغی او زره زره شوی دې دنیا مثال امدا سره نو په دې لګ دنیا کې ځان لټیر مهنتو کلا اخر ده پارا چې سبب بیا لاس مروړی بیا افسوس کې دنیا کې مزنه او د نالا دنیا کې هم دنا مال او دولت لار او دنیا په مرګ مراله مرد لراغه نو بیا به په چیم لاس مروړي او تم هاي هاي زمون پلار سنو ګړي منګه سو نکړه نو دنیا واخه دې لگ دې او په دې لگ وخت دې مهنت وکا پنځه سلوي اختمايات د سورته کاف ګوره وضرب لهم مثل الحیات الدنیا بیان کری خلقو تا صفت دا جند دنیا دا دنیا دا جون تیر مثالون و قرآن کریم بیان کری دلت بجودان داس کے بیانے وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء پشانت دا عبود چراورو من دا عبود برنا دو گورا دلتا سره خیستا باران شوی ری اوس گورا جانگیری کی نشتا دلتا ڈیر دے مانکی او لاہور کی بیا نشتا امبارا خوا بیا ڈیر دے کل یوزے گیو کل نی کل چالا مال ور گیو چالا نی دی باران مثال دے گورا پاکتلاتا بی نبات الارد روٹو کی پدی بانی تخمون دزمکے گڑ ورشی تخمون دزمکے آغا تخمون پزمکے کیوا چھے آغا لواندشی داغین تیغ روزی پاس با حشیمن تزرہ ریا نو گردی دا بادونا دا تخمونا از حشیمن زر زر آغا تخمونا فصل زر زر شی دا غنم و موسمی اغا تریشر شی بود زره زره شی تازرو روی آه چه والوزه یغیر را بادونا اوچت که غیر را بادونا پا آواکی غنمی شنا بیا اوچ شی زیر شی ویری بی گیڑی کی بیا اغا تریشر شی تریشن نپس بیا اغا سکی گی خالی کی خوری بوس خالی خوری بوشی زرا زرا او بیا هوا راشي نو هواي والو دي کړه تاسې او کړه تاسې او کړه تاسې تارنګي زرا زرا بشي خارو کې وپري اوځي وکان الله او على كل شيء مقتدر او دې الله پاري وشباني قدرت دلونکې تلته داسې مثال بیان کړ سوره يونس سري رشته آیات وګوره التا بل قسم مثال بیانې د دنیا د جون چو گورا دا دنیا دا جن مثالو گورا چوبیس یولسم سپارا سورت یونس آیات نمبر چوبیس انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا من السمائے کو تیادت کئی بے شکا صفت دا جن دا دنیا پیتبار دا فنا دا زوان سرا پشان دا عبودے چرا ورو من دی بول را د برنا او برو ورو د برنا فختلتا بی نبات الارض لو گډ ورشي په دی باندې شینکه د زمکی بوټی د زمکی مما یا کول الناس نام داسنا چخري خلق او زناور خوري خلق بس خلق خوري نا او دانی ته خلق خوري چله یو وګه ته خلق خوري ټانټا او بوز آغا کوترا خلق سره ورکه زناور ہوتا حتا اذا خذت الارض زخرفا وزینت وزن آلوا انهم قادرون علیہا اتا امرنا لیلن و نارا فجعلنا حسیدا کعلم تغنب الامس دارنگ مثال نہ بیانے دا دنیا خدا سے مثال لے ایا وسارک مویب اچانک بدل امر غراشی ستن قلقل منایا اندیارک ویوب دلو کردا تارم بدارک زرد مغبره د دې کور نوالی او د دې کور په واس کې بدلا یو بل خار کور درکی حاللو بادشاہ حاللو خلقی ها چپا زوکه به خوبم نه کړي ناشته هم نه کړي آبا خارو کی پریوزی نباسا اخکتا خاری ستلق لکل منایا اندیارک ویب دلو کرد دا دارم بدارک او مقبری والی دا دیکھونا او دا دیکھونا پیوست کے بدل بلکور درکی وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك الى افتقارك دده کون نبلار شه ایوبل کور بدر کی دده مالدار کون نبلار شه غریب کور کی وپری اوجی چته پڑے مالدار شه پدے کور کی وتنقل من غناك الى افتقارك وتترك ما غنيت به زمانا پری بدیتا کور چتا مالدار شی پائی لسچتا پنزچتا بنگلی دی جوڑی کڑی وی بڑا بوتا گاڑی خطی دا آگا مالداری کور بدی پادی شی دنا او دا غریبی کور تا والار شی پری بوزی بیاوی ودود القبری فین کتری و ترینو غیری کفی دی آرے کام او دا قبر چینجی با استاستر کو کی غری گی او استاد خسته بنگلا خسته کور خسته گاڑی کی با د بل چا استر کی بیا غریږي لا د دنیا دا حالت ته نو ول دنیا کې داس دان داسې کې چا خیر په ځان لا تبا کې دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وې سیادی زمان علی امتی زته راوی زو زمانہ زما په امت باندې زما قومت به یودا سے زمانہ راشی یحبونا خمسا و ینسون خمسا چمین وکی د پینزو سیزنو سرا او یہ رئی با پینزو سیزنو لرا پینزو با یہ رئی و پینزو سرا و منکی یو شمیرا پینزو یحبونا دنیا و ینسون الاخرہ دنیا سرا منرا محبت تے گتل لی را ہونڈو لی کپارا طریقی واخری ریدلی اخری رولی ولی که زمانگ اخری یاد وی نو منگ بدا سی غلط کارو نو کول منگ بدا سی بد اخلاقی کولا منگ بدا سی اخلاق استعمالو منگ بدا سی مال بیزے لگاو منگ بدا سی جماعت کے بکرنو کدا سی وقتونا تیرول بیزایا یحبون المالا وینسون الحساب مینه با کئی ده مال سرا آو پریده با حساب حساب ده سر نکنی نا یحبون الخلق و ینسون الخالق مینه با کئی ده مخلوق سرا آو پریده با خالق یحبون الزنوب و ینسون التوب مینه با ده گناهون سرا با کئی آو توب با یره یحبون القصور و ینسون المغبر مینه با کئی دلویلو بنگلو جوڑولو سرا ویداز بنگلو با جوڑوم چه داغی نزیر با زماغ پلو کی نی چم او گاون کی بنی وین سون المقبرا او یه ری با مقبری لرا علیک ازال دال تا کور جوڑ کا دنیا کورونو خوبا جوڑ کے خدا دا نپاتی دی رو را بیا بو تا پٹو پٹو کوری او بیا دی پلاس نرازی دنیا داسې مثال نه دی دیو جن یو ساده کم وای وکم من سین ما تا من غیر الاتین وکم من علیل عاشاهن من الدور ډیر سی ملبرا ملای بغیر د سن نقصان نا څوک غره کېدل کنه ها ډیر سی سامل پرا تھی ویل کدا هټیک ټاکو او سامل پرو دوی ما سی بیګه خبره کولی او وکم من علیل عاشاهن من الدور او ډیر رنجوران ژوندې ډیر زمانه پورې ډیر زمانه پورې هغه ژوندې وکم من عروس زینوا لزوجها وقد قبضت ارواحهم من القبر پډېرو یا ناویانو د مر فیصله شوی د خاوندانو او پیغله جنې ته پاتې شناوي دا دا الله وه دا او دا صحابو دنیا لاله تا ور کړو اخر یې خسته کړو وعده وکړو نا ویلا وستا نو نغاره او شو د جهاد ته بارا صاحب روان شو تونی اوچتا کړه چا ورته وی تارو خو وعده کړی له ګور نا ویلا غره وې زم دو حلو سره وعده کوما چې شهید شم لال هغه نا وی پیغلې جنې پرې هو دا او چو میدان که حضرت نو آغا شهید شو آغا جنه خدت پاتی شو بلو روٹای تا ناستو نونی پورتا کرده و خلیتا آواز شو د جهاد او پورته نورې اغیر آواز تکته کې خدا چاو ته روټي خوخ رکنه وای نظم جنتونو کې و خوراک کوم لال غزا کی شهید شو او هغه تیار نورې ټوله ته پاتې شو دې پلت وې ہوتا وې زړیا مون سره پیارا کاغو قران سره پیارا کاغو حنانا د دې دنیا اس پته نه لګي چې زمنګ ما خام لټیم ورځي او کنه حالات داسې دي او الله وې نه پویو نه چې زو پکه مزم کبانه مړ کېګم پته نه لګي بیا یې زندمو تا دارنګ ورکته لګو دارنګ سورته حدید وګورې تاسو سم آیات دې فسه سم سورې آیات اعلم انما الحیات الدنیا آیات نمبر زرار شرم آیات نه اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لعون شلم آیات سورۃ حدید وشتم سپارہ وای کنه اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد پوشے بشکا ژوند دنیا ټوکی او بسری اون مایش دے او فخر دے پخپل منز کی پیو بل باندې وګړه زما مال دوره دے زما دوره تنخواه زما دوره اولاد دے زما دوره خسته گاڑی رستا سری فخر دے پیو بل باندې او چلک دو دو روپو خاون شو نو بیا په گاڑی چاوی به داس لاس کې تاوی راتا وي خلکو ته خېږي ګوره ما سره سره گاڑی موبایل بازار سے قیمتی هغه لاس کې لوبي را لوبي چې ما سره قیمتي موبایل لې پیسې لاس کې مخیرو سکه چې ما سره دولت دې فخر دې پخپل من کې وتکاسر فلموال او اولاد او ذاتواله په مان اولاد کې په او بل باندې دارنګي سورته آل عمران قیمتي شو شپګم آیا زینا للناس حب شواد من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وای کنا من الذهب والفضة ذکر لغله شب تاسو امتحان لرم من الذهب والفضة تسرو د سپینونا تاسو په دې شی ما ته ګور نو دا ګن مثال نو قران بیان کړی دی پس پکوالی دا دنیا بانده وزر عبدالتا موئی المال والبنون زینت الحیات دنیا مال او زامن دا دنیا خواهش جن دا دنیا رے خواهش دا دنیا رے دا بچی با دا مخی مخی تا گردی مال دا غٹے غٹے گتے گاری با دا دولاری دا ظاہری خواهش تے مارا دام دا نکل اکل والی آو بچے دا نوالی بچی دا نوالی بے بچو دیگی ګاره او تا د نوالي به اوري او به ګاړو دي کینو بیا بسکه مالم لاله او دم لالا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا او چې ته بیمار شې کټ کې برو دین په او دا په مال بسکه وروړه ته په داسې بیمارو باندې مبتلا شې چا روټه در باندې بند شې داسې بیماری دي چې پای کې روټه مې انسان نشي خوړې بغیر د معمولی جس آغا بس که آنورا سے پی بند شی نو بدا سے مال بیا سے فیدہ شتا دیر مال لے گھٹرے ہو آغا دا شم مالکو دا کارخانی پا آغا بانی صرف دا جوار و روٹائی چپاتے آغا کھولاو نو ارس پا آغا خوگا ور دارنگیار یو سیس پی بندو نو روٹائی پی بندو چاوریم پی بندی وی سره معمولی د جوار او معمولی چپاته اپ کولاو دا د دنیا حالت یو متبر سره یو پار سبندو کارخانه دارو د سین پول د پاس اوره دا لاندې ټوپ کو سینتا وې بدی دنیا سره هر سشتہ مال او دولت تر سشتره خوش و مال خنی دی دا مرگ لالا خده چه لارشم دا بیا چه دن پکنی بیا دا حالتی تعلیم دی حافظ دی لون دی چنه دی خوک دی اوسکی و کخی و کخراوی چه پا فرش پریو دی مخیز دی بیاو دی پلت وحا پاسی گی بیانا ہاں دارنگی پروائی بیانی آواغی پا نشو بانیو دکی المال والبنون زینت الحیات دنیا کس پوری اخورا غریبا جزا او کوچه اخورا او کچاوار کلا اخورا کون نکل پروائیم نی دیو جنہ نبی علیہ السلام عبداللہ امن عمر تویریو کن فی دنیا کاننکا غریب او عابری سبیل امن عمر دنیا کے دا سے وقت روا گویا کہ تیو مسافر یا تیری دن کے دلارے دا سے جون تیروا دیو یہ رضا پر دی زندگی دا مسافر ہے کہ خفائی ما کور پس خفائی ما آخو دے دیوی خوخ کا کور پس سرستا کور کسی دی کور دا مندوی چی تعلیم چنے راشی یا دا آباد دنیا دا پارا مندوی خوشا دی کور پس خفائی شیطان ویوارو کسی دنیا بزل خیستکم یو سہر یو ماخام دا اللہ بدن کی تیرول خیر من الدنیا و ما فیها او کور دا وارو مالک دا شکر نو باسه چا اللہ خپل کتاب تا کینو لے ما قرآن او سنت زما سراب کے گم دا غینا 24 گھنٹے نو آغاو از کن فی دنیا کانکا غریب و حابری سبیل دا سی جون دنیا کے تیر کا لکتا یو مسافرے او تیری دن کے دلالتا سنخ شروع کری او بری سبیل یا تیری دن کے دلارے زو خطا تاوی ارو احمدوی کورتا کور میں یادی کورتا دمو کور میں یادی او شوٹی راکای فیل او کور میں خواخ دے کور بزی خواپائی ما دیم ہوئی کلا حالکا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال او زامن شیطان دیر بیمان رے دے انسان زندگی آ طرف تبوزی چھ پائی کسا خیر نہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال او زامن گورا صورت اللہ نعمت دے گورا کی بجلی نی جنیٹر دلگے دلے ہاں او الحمدللہ درس کی گی سبق نہ سیراب کی گی تچھر چرتا زمان دا تاربان کی بجلی نیمی الحمدو دا جنیٹر ہم لگو مونگو چی گرمی ہو نیشی تنور زیون لور شا خلیبت داری ہوئی خلی با پیر آماتی جامعی بی خوشتی خلی با پیر آماتی او سبق کی بنا سی بیلیوی نشتا نسو کن او که بیلی هم دا سی بیلی چا پاکیم دا سی چا اللہ دیو بغا ما شیم نشاری او پاکی قدم نٹھیک کئی دا سو مزینی دی او پدے که تا سو ناشکری کوئی اللہ قهر بدبان نازل شی المالو والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات سعداد اللہ میرا بانی دی او دا دا قرآن اغوا جدا باقی نیک عملونا غردی اندہ ربک ایو روپی دن پتیلو نجی خبی غمازوی ہم لگوئی زانتا خیر دے کر تکلیفی درس پہ کوئی زانتا سے لگو چھ تکلیفی والباقیات سالحات او باقی نیک عملونا غردی اندہ ربک بنی در ربستا سوابن یو کسان را دا یو مدرسین مایر سنگا ویجی یا تا دیر گرمی میں سنگا گرمی بیدی نی وې کبیدی یا بیدی پکیم دا سې چې هغه چریږي نه او چې بیدی بیا نه نه په شواروز کې نه شواروز کې بیدی نه موږ دا سې نو مې بیا وې بازارګر مې جامې را باندې خوشتی شي ته بدر نه بیا سو واپس نو ډې کپڑے واچو دا سې به دا سې تنظیمات سوق نه کې تاسو شکر نه ادا کوي فبی ای حدیثن فبی ای نعمتن والباقیات الصالحات او باقی نیک عملونا غردی اندر ربک بنی در افسا ثواب اند بندی و خیر عملا او غرد امید دا دا پی سب دعا گانی دیگونے و خیر عملا او غرد امید و یوما نسیر الجبال پا اورد دوان بگونگرون لرا اوزمک لرا تبوین ازمکا بارزتن کارا پڑاگا و حشنام او پورت بگونگ دی خلق لرا نوم با مخلوق پورت کو غرونا با روانی زمکا با وینی پڑاگا بلکل داسی بشی نن پا کی مول لے نن پا کی غار دے نن پا کی سمست را تندی دا بلکل با ختم شی تا خانے یا سا بلکل داگا بشی وحشدناهم او راپورت بگمان دی خلقو لرا فلم نغادل منو محدا او پری بنوزو منگا دی خلقونا آهدن سوک سوک بز پری ندم اللہ طول مخلوق بز پخبز دربار گو درون وعرضو علا ربی گزفا او پیش بکلیشی دخبل رب سرا سب صف سب صف بای اوائی بوتا اللہ لغزی دمونا کما خلقناکم اول مر تاقیر علی تاسو منگتا رک سنگ چی پیدا کریو منگتا سو پاول سل باندی را لی منگتا پسا حال باندی را لی را لی منگتا تاسو تشتور دا مالونونا تشتور دا مدرگارانونا تا خو دنیا کی وی زمان مال او دولت تے تا خو دنیا کی وی زمان مددگار دے ندسره مددگار شته او ندسره مال او دولت شته بے مال او بے مددگار داري دا سي آیات مخم تیر شوی یو صورت کې یادې دل ها کم دې کې تیر شوی ټول سرتا شي نیوي خیره ریشو دنمیرش ستانمیرش سورته انعام 59 آیات کې تیر شوی کنه وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا مَلَكِ خیال او گمان کو تا سوچې چره او بنګردو مون تاسو را موعده زید لوز او مقرر او درې موجه وا د دنیا د سپو درې موجه سوا يرشدنا هواه کنه يرشدنا درې موجه د دنیا د سپو غالي داسه تکونو وبالن علی دا بدرباني وبال شي حساب بدر سره کی وو جال کتاب کې به ودی دفتر علی او ویني مجرمان یریدن کی دا سنا چبری گیری مجرمان با سخت ڈرپوگی یری گیوا دکا او صحیح کار چیتا نو کڑے چا من نامیو نمیلاو شدی بسوئی ویقولونا یا ویلتنا مال حضر کتاب او آئی بدئی حایا و حلاکت دے منگ لرا سری دیا من نامو لرا لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرا چنی دا پرخی والا نلوی گنا و ما خدا باز خبر کب گرنے آغا معمولی خبر ام لکلی دی نو چه قرآن تبا ناس وی حدیث و کتابونو تبا جماعت کے ناس وی او دن بارے کاؤ ذکر اسکار بارے کاؤ ٹھول پا کلی کلی شوی و دا خبر آنا نا چه میلس کے بناس وی فیس بک تبا ناس وی سنیما کے بناس وی غلط مجلس کے بناس یو ها خبری لناغین نتا دو دن نا خبری خینوی لا یغادرو صغیرتا ولا کبیرا نیدہ پرخی ولا نلو یگونا الا ما سواہا مگرا چشمن کری اغیل را محفوظ کری اغیل را ولا لو یگونا تولو لکلی را نو ولا اولو یا خبر تولو لکلی شویل استا من ناما کی گتا ہر کس ما خبری کے تار قسمه کار کې ووجدو معاملو حاضر او وبمومي اج دې کوم عمل کړي حاضر په خپل عمل نامو کې چې تاسو قسمه عمل کړي بخکاري سو ختمونه دې کړې دي څنګه دې ذکر اسکار کړي دي هر قسمه خیراتونه دې کړې به ټول کار دې د الله دربار ووجدو معاملو حاضر خو چې د الله د پاره دې کړې ګوره وکا مقصد دې دې یا کارایو نو بیا خو زنیش دا بیا په بدل نو به جهنم اورګرمیږي پتا او ما باندې ووجدو ما بلو حاضر دا یاد مخم تیر شه سورته آل عمران دیرشم کې یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضر حاضر به عمومی دا رنګ سورته انفطار کې برداشي عالمت نفس ما قدمت واخرت پوی بشی هر یو انسان پا عمل چه ده زان مخیری گلیو ده بسی رسول آروان تکویر کی وم راشی عالمت نفس ما حضرت پوی بشی هر یو انسان پا عمل صدقہ ماما دزان مکی لے گلے ہو دارنگی صورت قیامہ کے وراشی یونبہو الانسان یوم ایزن بما قدمہ واخر خبر بکلیشی انسان فامر دزان مکی لے گلے ہو دبسیورو سرا روان زان رستو نیک اعمال پریدا پسی زیبانی مال او دولتو لگوا د دین کار پر خلق گئی نو داغه ثواب پتا پسرا رسیږي کته یو کته نه دا سه زینو کې ځان لا خرچې پرې دا د دین کار وکا قران او سنت زده نور ته وغایا چاغستان ارستو پادشي ولا یذم ربک احد دیز په کو ناسم تو شګبه بلو کوما اره سه کار کوما الګا داغه نه دا خنره چې د الله کتاب زګه خلقو ته خې چاته ناظرا چاته ترجمه چاہتا حدیث ذکر اسکارم کے وَلَا يَزْنِمُ رَبُّكَ آدَا آر یو پدرے چو مزو کور کے لا مصیبتو نہیں تا آج اکم کور کے ناج تا پوسو کا در آگئی نا وَلَا يَزْنِمُ رَبُّكَ آدَا آغوی وسم نگی تا کم خواہو زما درک میں لگی چیز یو طرف تلار شم وَلَا يَزْنِمُ رَبُّكَ آدَا او جاتے نگے سارا پی چاوانے آیت ترجمہ روارا سیم آیات تے پھر سیم سیم آیات تاوس آیات تے آیات نمبر دے پینز پانزوس وائز قلتوم یا موسیٰ یا کچوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لنو منا چر یقین کو من لکستا پا خبرا حتا تا دی نر اللہ چوینو من گلال اخکارا حتا تر دی چمنگوینو اللہ اخکارا فا خزت کو منسائق تو نونیو تاسولا تندر تندر راغ تاسولا وانتون تنظرونو تاسو تا قتل وائز قلتم یاد کچوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لنو منا چر یقین کو منگلکا ستاپا خبرا حتا تر دے نر اللہ چوینو منگل اللہ اخکارا فا غزر کو مسائقتو نونیو تاسول اللہ تندر وانتم تنظرونو تاسو تکتل دا خصہ دکھا نرہ چی بجلی نہیں چنیٹر چری گی افیم بانی خلق در سوری قرآن و سنت او پدا سی زینو بانی خرچو کنو خانرہ چته ارزه کې ستا من نامه کې غري کړی نه نه مونږ په دې مان نه لګو مونږ به پاغه زه لګو دوټونو والو نه الله سول دولتونه واغسته ده په لاس سلام او سلمان کې وړې پیسې نه ولګي وکړه پیسې په دل له ګولې وې داغه په سلام ایسا نو په اخر کې خو باندې ګټه شوی وګر دنیا هم تبا الیکشن تلاله او دا څه شی ملانو جوه خیره هم تبا او برباد